Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Pakiet ustaw sądowych do podpisu prezydenta. Senat przyjął przepisy bez poprawek. Pożary w rejonie Aten pod kontrolą, informuje grecki minister do spraw porządku publicznego. A w Polsce koło Polkowic paliło się nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Przed drugą w nocy Senat po blisko 9-godzinnej debacie przyjął bez poprawek pakiet nowelizujący ustawy sądowe, w tym m.in. przepisy o Sądzie Najwyższym, Sądach Powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Głosowanie prowadził marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 91 senatorów, za 60, przeciw 30, jedna osoba się wstrzymała. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian autorstwa PiS jest przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pakiet ustaw sądowych wszedł do porządku obrad Senatu wczoraj po południu. Od niego rozpoczęto pracę. Pierwotnie pierwszym punktem posiedzenia miał być wniosek prezydenta o zarządzeniu referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji. Tym wnioskiem Izba zajmie się dziś o 10:00. Prawie wszystkie pożary szalejące w Grecji, głównie w rejonie Attyka, są już pod kontrolą, zapewnia grecki minister do spraw porządku publicznego. Strażacy próbują opanować ogień na jednej z gór w pobliżu Aten. Według oficjalnych danych od poniedziałku w pożarach zginęły co najmniej 74 osoby. Wśród zabitych są całe rodziny z dziećmi. W wyniku pożarów zginęło m.in. dwoje Polaków. Zatonęła łódź, na której była matka z synem, po ewakuacji z hotelu na terenach zagrożonych pożarem. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy, trwa też żałoba narodowa. Ze względu na sytuację premier Aleksis Tsipras przerwał wizytę w Bośni i wrócił do kraju, spotkał się z osobami ewakuowanymi i strażakami. To wyjątkowo trudne chwile dla Attyki i dla całej Grecji. W tym momencie na trzech różnych frontach zmobilizowano ponad 600 strażaków, którzy mają do dyspozycji 300 wozów gaśniczych. Wszyscy powinniśmy być w stałym pogotowiu. Musimy zjednoczyć siły w obliczu tej niespotykanej katastrofy, która nawiedziła Attykę i kraj. Szalejące w Grecji pożary są jednymi z najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. Wiele godzin polscy strażacy walczyli z ogniem na składowisku odpadów chemicznych w okolicach Polkowic na Dolnym Śląsku. Z powodu pożaru nie zjechali do pracy pod ziemią górnicy w kopalni Sieroszowice. Mimo wstępnej decyzji o ewakuacji ostatecznie nie było potrzeby, by mieszkańcy pobliskiej wsi Jakubów musieli opuścić domy. Ogień na składowisku wybuchł wczoraj wczesnym popołudniem. Znajdowały się tam m.in. beczki z farbami, rozpuszczalnikami, olejami i nieznanymi środkami chemicznymi, informuje rzecznik dolnośląskich strażaków Daniel Mucha. Możemy oszacować, że około 1700 pojemników znajdowało się bezpośrednio na składowisku tych odpadów. Jest to składowisko nielegalne i jakieś tam konsekwencje wobec właściciela zostają wyciągnięte. W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowało 45 jednostek Straży Pożarnej. Izrael zestrzelił syryjski myśliwiec nad wzgórzami Golan. Według strony izraelskiej samolot bez pozwolenia wleciał w izraelską przestrzeń powietrzną. Syryjczycy twierdzą, że to nieprawda. To pierwszy taki incydent od czasu rozpoczęcia syryjskiej wojny domowej. Po południu w rejonie okupowanych przez Izrael wzgórz Golan rozległy się syreny alarmowe. Armia poinformowała później, że zestrzeliła należący do syryjskiego wojska myśliwiec. Według przedstawicieli izraelskiej armii samolot Su miał przez 2 minuty znajdować się w izraelskiej przestrzeni powietrznej. Nieznany jest los pilota. Syryjska armia poinformowała jedynie, że Izrael zaatakował jeden z myśliwców. Władze w Damaszku zaprzeczyły, by maszyna bez pozwolenia wtargnęła w obcą przestrzeń powietrzną. Poinformowały jedynie, że samolot uczestniczył w nalotach przeciwko rebeliantom niedaleko Doliny Jarmuk. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Izrael i Syria są formalnie w stanie wojny, choć w 1974 roku obie strony podpisały porozumienie kończące ówczesny konflikt zbrojny. Najpopularniejsi włoscy blogerzy lifestyle'owi, turystyczni i kulinarnie będą zachęcać mieszkańców Półwyspu Apenińskiego do przyjazdu nad Wisłę. Projekt jest dziełem polskiej organizacji turystycznej w Rzymie. Jak tłumaczy dyrektor włoskiego oddziału organizacji Małgorzata Furdal, blogerzy zostaną wysłani do Polski, by się nią zachwycić i opowiadać o tym na swoich blogach. Dlatego projekt nosi nazwę Polonia Wow.

Obywatel GC. Na dzień dobry. 12 minut po 6. Audycja poranna. Kłaniamy się. Poranna zmiana mówi Państwu dzień dobry. List przyszedł tak przed samą 6:00 troszkę chyba do mnie, bo napisane od pana Darka: jeszcze będziesz pan tęsknił za skrobaniem szyb tego lata. Nie ma dnia, żebym nie tęsknił. No tak się jakoś składa, ale na razie proponuję Państwu utwór, którego się Państwo kompletnie, ale to... No masz. Czy możemy to zacząć jeszcze raz, bo nie po myśli poszło. Ale na razie proponuję Państwu utwór, którego się Państwo kompletnie, ale to kompletnie nie spodziewają. Ale trzeba przyznać, że ładne lalala było, prawda? Tak, myślę, że jeszcze raz. Plaża, dzika plaża, morze dookoła. Z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Masz przy twarzy dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą drzewień ku jesieni. Blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. Wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Ojej, redaktorze, kompletnie się dzisiaj tego utworu nie spodziewałem, drugi panie Tomaszu. Muszę przyznać, że ja też. Pozdrawiam ze Staszowa, jak zwykle na rybkach. 18 stopni, słońce, nie ma wiatru. Rybki już biorą, są pierwsze efekty. 227-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, 71335, zapraszamy do rozmowy. Piotr Łodej przy telefonie. Zapraszamy do Trójki. A my teraz Państwu opowiemy, co nas dzisiaj czeka. A czeka nas dzisiaj daleka podróż. Hen hen daleko gdzieś. I zaraz się wyjaśni, gdzie dokładnie. Marcin Pośpiech jest hen hen daleko gdzieś i powie nam, gdzie jest. Dzień dobry, panie Marcinie. A dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jestem w Singapurze, także tutaj już jest po południu. Minęła godzina 12. Czyli jeśli u siebie chodzi jest o temperaturę, trochę... to może powiem. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Tak, popołudniowa audycja, właściwie taka trochę do południa. Jeżeli chodzi o te temperatury, bo w Polsce podobno upały 25 stopni, to tutaj upały 31 stopni, no i wilgotność 85%, no ale jesteśmy 140 km na północ od równika, czyli słowem tutaj mamy tropiki. No dobrze. To gdzie nas pan dzisiaj pozabiera i w ogóle co ciekawego się wydarzyło? I to będzie bardzo dużo ciekawych... co ciekawego się wydarzyło? No, na przykład pierwszego dnia postanowiłem pójść do jadalni tutaj hotelowej, żeby być pierwszym, żeby spokojnie zjeść, przejrzeć tutejszą prasę. Poszedłem o 6:00, no i okazało się, że trafiłem w morowisko ludzkie, w niewyobrażalny wir ludzi. Wszyscy dookoła mnie biegali z talerzami. No i z trudem znalazłem miejsce. No, to jest bardzo pracowity naród. Także o 6:00 tutaj już 150-200 osób miało podobny pomysł jak ja. Wszyscy zeszli sobie na śniadanie grzecznie. Także dzisiaj śniadanie o 9:00. Kiedy już było trochę spokojnie. A o czym będziemy opowiadali? Opowiemy o jedzeniu tutejszym. Warto tutaj przyjechać do jedzenia i nawet mieszkańcy Singapuru tak zachęcają, żeby do Singapuru właśnie przyjechać głodnym. Trochę powiemy też o zasadach, które panują w tym mieście, państwie. I to też jest, to są ważne informacje. Lepiej sprawdzić, czego nie robić w Singapurze, co robić wolno, no bo może się skończyć to karami. To w ranku, ale też będziemy oczywiście łączyć się w do południa i po południu zapraszamy do Trójki, tam także więcej relacji z Singapuru. Czyli można powiedzieć, że jesteś w miejscu, właściwie w kraju rannych ptaszków. Zgadza się. Także tutaj o 6:00 to już jest życie w pełni się toczy. To bardzo dobrze. Za chwilę połączymy się ponownie i porozmawiamy sobie właśnie o tym jedzeniu, bo jak słyszeli Państwo, lepiej na głodnego pojechać. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie, ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nurek, co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Właśnie tak, nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dzień. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to spraw. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Paliłem kontynent, zatopiłem je te wyspy po to, by znaleźć koniczynę krzaki terrorystym, delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za dyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców. Patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić tatu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, łaby, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, który jak aktor i bohater tej opowieści, której końca brak. Jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą? Gdy końca brak, że strach, czy może raczej rodzaj euforii, gdy uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej aktorii. Słusznie, słusznie, słuszna podpowiedź taka jest, że Marcin jak chciał o 6 być pierwszy na stołówce, to poprzedniego dnia powinien rzucić ręcznik na któreś krzesełko albo parawan sobie rozbić. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Trójka Jesteśmy Połączeni. Łączymy się z Singapurem, Marcin Pośpiech ma. A wziąłeś parawan ze sobą, chłopczyku? Nie, ale ja taki czerwony notesik sobie zostawiałem na stoliku w jadalni i oni ciągle mi zabierali ten notesik i w recepcji był do odbioru i nie wiedziałem, o co chodzi. To był taki znak, że tu zajęte. Tak. To był sygnał zajętości, o. No dobrze. Według światowych rankingów Singapur jest uznawany za najlepiej zaplanowane i najlepiej zorganizowane miasto-państwo miasto-państwo świata, ale Singapur jest też trzecim największym finansowym centrum świata, a to oznacza, że jak sądzę i domyślam się, tanio nie jest. No tak, to prawda. Jeden z mieszkańców Singapuru powiedział mi, że w Singapurze, co umówmy się, nie jest aż tak wielkim zaskoczeniem, obowiązuje zasada sky is the limit, czyli można w 3 sekundy upłynnić fortunę i to wychodząc do sklepu za rogiem. No i żeby nie być gołosłownym, na przykład ostatnio w Singapurze otwarto pierwszy automat vendingowy, tyle że nie z napojami czy przekąskami, ale z luksusowymi samochodami. Jest to taki kilkunastopiętrowy, przeszklony budynek, konstrukcja, na podnośnikach stoją samochody. Zasada jest taka, jak w przypadku kupowania kawy czy ciastek z automatu. Wybieramy samochód, który chcemy, płacimy kartą, winda zjeżdża, odbieramy samochód. No i tyle. Proste. No ale z drugiej strony ważne informacje dla turystów, na przykład komunikacja miejska jest naprawdę tutaj tania, a metrem czy autobusem możemy dojechać dosłownie wszędzie. Nie ma sensu korzystać z taksówek. Darmowe są też przepiękne parki, które warto naprawdę odwiedzić. Na przykład Singapurski Park Botaniczny. To jest po prostu cudowne miejsce. Na marginesie możemy tam odnaleźć między innymi pomnik Fryderyka Chopina, który jak można przeczytać na tablicy umieszczonej obok tego monumentu, oczywiście upamiętnia polskiego pianistę, ale co ciekawe i koncerty, które odbywają się cyklicznie w innym przepięknym miejscu na ziemi, niedaleko Trójki, czyli niedzielne chopinowskie koncerty w Łazienkach Królewskich w Warszawie. I Singapurczycy o tym wydarzeniu w Warszawie pamiętają i je uhonorowali. Jakoś tak? Jakoś tak. Ale mówiliśmy, to jakoś tak było. Ale umówiliśmy o cenach, to powiedzmy jeszcze, ile trzeba zapłacić za jedzenie. W Singapurze oczywiście nie w ścisłym centrum funkcjonują tak zwane food courty, zwane tutaj także hawker centers. To są jadłodajnie dla mniej zamożnych mieszkańców miasta i tutaj rada, niech nie zniechęci państwa pierwsze wrażenie, bo umówmy się, Wersalu to tam nie ma, no ale z drugiej strony marmurami i złotymi klamkami nikt się jeszcze nie najadł. Za to w singapurskich jadłodajniach jak najbardziej tak. Nie wykluczam, że pomyślą państwo, no tak, redaktorek się bawi. Ale trudno, zaryzykuję i wyznam prawdę. Zjadłem właśnie obiad w restauracji nagrodzonej gwiazdką Michelin. No dobrze, z tą restauracją to przesadziłem, bo to jest tak naprawdę metalowy boks, może wielkości naszego kiosku z prasą. Kelnerów nie ma, no i dobrze, że nie ma. Są za to gołębie i mieszkańcy chińskiej dzielnicy. To są miejsca bardzo popularne wśród lokalnej ludności. Turystów tu raczej nie ma, bo odstrasza ich wygląd. Nigdzie na świecie nie zjesz tak tanio w lokalu z gwiazdką Michelin. W centrum Singapuru ceny są astronomiczne. Za wyśmienity obiad do syta zapłaciłem 12 dolarów singapurskich, czyli 32 zł. W Singapurze mieszanka narodów i kultur sprawiła, że tutejsze uliczne jedzenie to raj dla podniebienia. Tutaj po prostu trzeba przyjechać głodnym. To jest prawda. Mówi Kuba Yatsuta, od kilku lat mieszkający w Singapurze. Możemy zjeść na przykład coś, co się nazywa dim sum. To są takie pierogi, które są gotowane na parze. mogą być wypełnione albo warzywami, albo mięsem. W przypadku kuchni hinduskiej będą to różne odmiany curry. To, co jest najciekawsze do spróbowania, coś, co się nazywa curry zrobione z głowy ryby. Proponuję, tu zawieźmy na moment wątek ryby i oddajmy głos najwybitniejszemu specjaliście, jeżeli chodzi o uliczną kuchnię Singapuru. KFC Toch jest gwiazdą telewizji i internetu. Stworzył Makan Sutrę, czyli przewodnik po tutejszych smakach. To jedzenie, którym teraz możemy się cieszyć, to efekt desperacji naszych przodków. Nie mieli pracy, nie mieli szans, musieli sprzedawać jedzenie, by przeżyć. Wymyślali więc genialne uliczne przepisy. Te dania mówią nam ogromnie wiele, kim jesteśmy i skąd się wywodzimy. To niezwykle ważne, zwłaszcza w miejscu takim jak Singapur, które traci swoją tożsamość. Wszyscy są w internecie, jesteśmy obywatelami Facebooka i Instagramu. Kurczak po hainańsku, podawany w porcelanowej skórce na smażonym ryżu. Pieprzowy krab podawany na gazecie. Gęsta zupa kokosowa z kuchni peranakańskiej. Malajska sałatka rojak z mątwą, tofu, ogórkiem i owocami w sosie tamaryndowca. Otak, otak, grillowane ciasto rybne. A to dopiero czubek góry lodowej. Rząd stara się, by lokalne jedzenie Singapuru było chronione, by znalazło się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To bardzo ważne. W przeciwnym razie nowe pokolenia, które stracą tożsamość przodków, będą jak kosmici, nie będą wiedzieli, kim są. Będą małpami z telefonami komórkowymi w dłoniach. Ale KFC Toch nie czeka na rezultaty działań władz. Sam wziął sprawy w swoje ręce. Zatrudnia Makan Matas, kulinarnych detektywów, którzy odkrywają dla niego zapomniane smaki. To jeszcze dodam, że w tych singapurskich jadłodajniach gotują głównie starsze panie i starsi panowie, którzy w europejskich warunkach już dawno byliby na emeryturze. To trochę przykre, że w takim wieku muszą tak ciężko pracować, bo to jest naprawdę ciężka tutaj praca, no ale tak po prostu tutaj jest. No i zapomniałem powiedzieć, co zjadłem za te 12 dolarów singapurskich, czyli 32 zł. Mianowicie to były dwa talerze pierogów, jedne na parze, to było na początek, bardzo dietetyczne, ale potem no już poszedłem na całość i dokupiłem pierogi z patelni. Tylko barszczyku brakowało. A ruskie były? No i jeszcze ruskich nie. Nie, nie. Tylko pierogi z mięsem lub też takie wegetariańskie. I jeszcze jedna ważna, jeśli pozwolisz, informacja dla turystów. Pytałem Singapurczyków, czy się nie zatruje, no bo to różnie bywa z jedzeniem w miejscach takich zbiorowego żywienia. Ręczyli, że nie ma takiej możliwości, no bo te kuchnie tutaj w food courtach są czyste, no i wszyscy bardzo dbają o higienę i faktycznie jak na razie nic mi nie jest, a nie należy do osób, które wszystko wszędzie mogą jeść. Tak więc gorąco polecam lokalnie jadłodajnie w Singapurze. Powolutku. Jeszcze trochę dnia zostało. Marcin przysłał, bo ma ze sobą oczywiście aparat Zorkę 5, więc zrobił kilka zdjęć. I właśnie w tej chwili trwa procedura wrzucania ich na profil Ranek w Trójce. Między innymi te pierożki. Nie są to pierożki ruskie, ale warto zobaczyć. Bardzo dziękujemy. Zadzwonimy do pana. Połączymy się jeszcze dziś na pewno i to całkiem niedługo. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszej audycji porannej i państwa listom, tak, będziemy teraz polowali na tygrysa. Nie. kapusty. Tak to brzmiało to pytanie. Już minęła 6:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Senatorowie PO po głosowaniu skandowali wolne sądy. Wśród zmian autorstwa PiS jest przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zniesienie wymogu kworum w organach samorządu sędziowskiego, a także szybsza ścieżka powoływania sędziów. Prawie wszystkie pożary w Grecji, głównie w rejonie Attyka, są już pod kontrolą, poinformował nad ranem minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas. Strażacy walczą jeszcze z ogniem na jednej z gór w pobliżu Aten. Według oficjalnych danych od poniedziałku w pożarach zginęły co najmniej 74 osoby. Wśród ofiar są Polka i jej syn, mieszkańcy Wadowic. Zatonęła łódź, którą wraz z ośmiorgiem innych turystów uciekali z zagrożonego hotelu. Z powodu uszkodzenia przez upał jednego z pasów startowych wieczorem zamknięto lotnisko w Hanowerze. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano wszystkie starty i lądowania. Samoloty kierowano do innych miast. Podróżnych poproszono po prostu, by wrócili do domu. Jednak kilkaset osób spędziło noc w terminalu. Upały w Niemczech nie słabną. Meteorolodzy przewidują, że w piątek temperatura może wzrosnąć do 38 stopni. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Dziś będzie pogodnie, ale będzie się też chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej opadów na wschodzie, południowym wschodzie, miejscami w centrum i na południu kraju. Możliwe również burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 25 stopni w Trójmieście i Rzeszowie, 27 w Łodzi, Krakowie i Suwałkach, do 29 w Szczecinie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Papieros zgasić, natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka, czy damy radę? Przecież musimy, serce Warszawy nie wie syna. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! Pan Karol wychodzi z oddolną inicjatywą, aby w ramach eksperymentu redaktor pośpiech żuł gumę w miejscu publicznym w tym Singapurze. Słuchacze są ciekawi, jak w Singapurze działa wymiar sprawiedliwości. Niczego nie obiecuję, ale zaproponujemy oczywiście. Za chwilę prasa poranna. Slowly fade away. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Za 20 minut będzie siódma, teraz czas na prasę. Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zaglądamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, a tutaj czytamy: węglowy cud inwestycyjny. Górnicze spółki na potęgę kupują maszyny. Do maja wydały na rozwój ponad dwa razy tyle, co przed rokiem. Rzeczpospolita dotarła do najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu, które pokazują gigantyczny wzrost nakładów w rodzimych kopalniach. Od stycznia do maja wartość inwestycji sięgnęła już ponad 900 milionów złotych i była o 489 milionów złotych większa niż w tym samym okresie przed rokiem. Węglowy cud inwestycyjny. To w Rzeczpospolitej. W tym samym dzienniku, także na pierwszej stronie, dieta w pudełkach, tylko z paragonem. Do Polski dotarła moda na catering pudełkowy. No, już jakiś czas temu dotarła. Już jakiś czas temu, tak. Oferują go liczne firmy, głównie w dużych miastach. W torbach ze skrojonymi na miarę posiłkami, dostarczanymi do domu czy biura, znajdzie się menu oraz sztućce. W większości jednak próżno szukać paragonu. Tymczasem zdaniem Ministerstwa Finansów firmy oferujące diety pudełkowe świadczą usługi cateringowe i muszą mieć kasy fiskalne. Niektórzy eksperci uważają, że to, co fiskus uznaje za usługę, w rzeczywistości jest wysyłkową dostawą towaru. A dla takiego przypadku ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku kasy fiskalnej. O tym sporze, także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a także o tym mandat z nieba na autostradzie. Jeśli jadą państwo samochodem na autostradzie, to proszę spojrzeć w górę, bo Rzeczpospolita pisze: mobilne fotoradary już policji nie wystarczają, do karania kierowców wykorzystuje śmigłowce z kamerami. A wiesz, że dzisiaj popatrz na numer wydania Rzeczpospolitej, dzisiaj jest bardzo ciekawy numer. 11111. 5 jedynek. Tak. To prawda, a pod tymi jedynkami jeszcze o swoich ludzi będę walczył. To cytat z selekcjonera, z trenera Jerzego Brzęczka, cały wywiad, duży wywiad na ostatniej stronie. Gazeta Wyborcza. Senat dożyna sąd. Koniec prac w parlamencie, ale to nie koniec demonstracji. PiS nocą kończył w Senacie demontaż Sądu Najwyższego, mimo protestów ulicznych i wysiłków opozycji, która starała się przedłużać obrady. Przyjętą ustawę prezydent Andrzej Duda zapewne podpisze. Tak na pierwszej stronie pisze Gazeta Wyborcza, a także inny temat. Prąd mocno zdrożeje. W przyszłym roku za prąd zapłacimy jak za zboże. Rachunki gospodarstw domowych będą wyższe nawet o 15%. Drożeje bowiem węgiel, wyższe są ceny praw do emisji CO2 oraz maleje produkcja prądu w Skandynawii i krajach nadbałtyckich z powodu upałów i suszy, a stamtąd w czasie w szczycie zapotrzebowania import jest najłatwiejszy. Dokładne ceny poznamy w połowie grudnia. Prąd mocno zdrożeje. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie z kolei pisze: Temis grozi prawnikom, a Justitia przyklaskuje. Sędziowskie stowarzyszenia Temis i Justitia znowu uderzyły w drastyczne tony. Pierwsze wystosowało apel do wszystkich prawników, aby nie kandydowali do Sądu Najwyższego. Pojawiły się też inwektywy, a nawet groźby. Nie życzę sobie, żeby ktoś wydawał mi polecenia jako sędziemu, wywierał presję przy dokonywaniu ocen we własnym sumieniu. Mówi codziennej sędzia Barbara Piwnik. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. A dziennik Gazeta Prawna: z GetBacku zniknęło 500 000 000 zł. Tyle warte są odnalezione w firmie faktury, które budzą wątpliwości. Windykator chce na początek odkręcić umowy na ponad 360 milionów złotych. Wzywa kontrahentów do oddania pieniędzy i kieruje zawiadomienia do prokuratury. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Puls Biznesu z kolei. Radni PiS bogacą się na państwowych stołkach. Kto pracuje w państwowej spółce, nie będzie kandydował w wyborach, zapowiedział radny Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Spełnienie tej deklaracji mocno przerzedziłoby partyjne szeregi w sejmikach wojewódzkich, bo w kontrolowanych przez państwo spółkach i instytucjach dorabia aż 77 radnych. Ich zarobki wzrosły od wyborów o 150% do 20 milionów złotych. To Puls Biznesu. Jeszcze nasz dziennik, pierwsza strona: badania z potencjałem. Instytut Badań nad Zespołem Downa jest potrzebny, ale czy powstanie? Potrzebę powołania takiej placówki, jak również rozszerzenia i skoordynowania badań nad trisomią 21 chromosomu widzą specjaliści. Ministerstwo Zdrowia jest jednak odmiennego zdania. Według resortu w Polsce już istnieją ośrodki, które zajmują się tym tematem i nie jest zasadne powoływanie jeszcze jednego. To nasz dziennik i mamy też jeszcze dzisiaj trzy tygodniki. Na pierwszej stronie Polityki premier Mateusz Morawiecki z pomalowanymi żółtymi ustami i w różowych okularach. Mateusz Morawiecki, naczelny bajarz kraju. O grach i manewrach premiera czytamy na stronie 12 i tu czytamy w artykule zatytułowanym Złoto Polski. Choć jako premier zdecydowanie przereklamowany, Mateusz Morawiecki mimo wszystko potwierdza, że jest filarem obozu władzy. I tutaj analiza głównie przemówień Mateusza Morawieckiego. To temat tygodnia w tygodniku Polityka. W Gazecie Polskiej z kolei lustrujemy Sąd Najwyższy. Straszny dwór, tak zatytułowany jest ten artykuł. Sędziowie, konfidenci bezpieki, prominenci, działacze partii pilnujący, by orzecznictwo realizowało cele KCPZPR, pomocnicy totalitarnej władzy, sędziowie skazujący ofiary represji stanu wojennego, wreszcie prawnicy o powiązaniach rodzinnych na szczytach aparatu władzy. To stan kadry sędziowskiej Sądu Najwyższego, dziś bronionego przez totalną opozycję jako ostoja wolnych sądów. To z kolei temat tygodnia w tygodniku Gazeta Polska. I jeszcze tygodnik powszechny. Tygodnik powszechny pisze między innymi o tym, że być może nowy park narodowy będziemy mieli. Strażnicy Puszczy Karpackiej. Zobacz, jakie ładne zdjęcie tutaj. No, piękne to są rejony. To są bardzo ładne rejony. Turnicki Park Narodowy jeszcze nie powstał, a ekolodzy już zapowiadają, że będą o niego walczyć jak o drugą Białowieżę. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na południe od Przemyśla znajduje się jedno z najcenniejszych miejsc przyrodniczych w Polsce, które bioróżnorodnością powinno zachwycić nawet najbardziej wymagających. Turnicki Park Narodowy miałby objąć 17 tysięcy hektarów i poprawić statystykę terenów chronionych. W Polsce parki narodowe stanowią zaledwie 1% powierzchni kraju. Dla porównania w Niemczech 3%, we Włoszech 5%. Zdecydowany opór przeciw temu rozwiązaniu stawiają lasy państwowe i lokalne władze, które obawiają się pogorszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców tego regionu. Strażnicy Puszczy Karpackiej to tygodnik powszechny. To Łukasz Karusta i prasa, a także tygodniki, ale sprawdźmy, co w prasie singapurskiej. Marcin Pośpiech jest w Singapurze od samego rana, no i zagląda sobie tam do prasy. Zgadza się. Na pierwszych stronach gazet w Singapurze o dramacie w Laosie. Tam zawaliła się tama, uwalniając 5 miliardów metrów sześciennych wody. Są zabici, są setki zaginionych, pisze najważniejsza singapurska gazeta The Straits Times, publikując na pierwszej stronie zdjęcie ludzi koczujących na dachach zalanych domów. A jeżeli chodzi o tematy z Singapuru, The Straits Times zastanawia się, jak Singapur może zabezpieczyć się przed atakami hakerów. Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do gigantycznego wycieku danych o pacjentach singapurskiej służby zdrowia. Ktoś wykradł informacje medyczne 1,5 miliona obywateli, w tym premiera kraju. Władze Singapuru podejrzewają, że za atakiem stoi inne państwo, a nie działający na własną rękę internetowi przestępcy. Kolejny ważny temat. Malezja chce renegocjowania porozumienia z Singapurem dotyczącego dostarczania Singapurowi wody. Singapur jest uzależniony od Malezji. To z niej sprowadza wodę. Do 2061 roku obowiązuje umowa między Singapurem i Malezją, ale Malezja chce zmienić jej zapisy tak, by Singapur za wodę płacił więcej. I jeszcze informacja ze świata kultury. Jak informuje dziś The Straits Times, singapurski dyrygent, 32-letni Wong Kah Chun, poprowadzi nowojorskich filharmoników w czasie tradycyjnego koncertu uświetniającego początek nowego roku. Gazeta wylicza sukcesy młodego muzyka, który jest rozchwytywany na świecie. No ich lista jest bardzo długa, a już na przykład 4 dnia sierpnia poprowadzi orkiestrę z Norymbergi i będzie to plenerowy koncert dla, uwaga, 160 tysięcy osób. To tyle z prasy singapurskiej. Marcin, jest taka sprawa, że pan Karol proponuje, żebyś w ramach eksperymentu dziennikarskiego żuł gumę na ulicy w Singapurze. Ja nie polecam. Ale słuchacz prosi. A ja chciałbym rozszerzyć ten, jeśli można, to może rozszerzmy ten eksperyment i gdyby pan Karol stanął obok mnie tutaj na ulicy w Singapurze, ja bym żuł tę gumę, a on na przykład by wziął flamaster i tak ścianę pomazał. To myślę, że ja byłbym jednak w lepszej sytuacji. Nie, ja bym żuł, on by mazał. Bo za rzucie gumy na przykład można, jest oczywiście kara, ale jeśli ma się wskazania lekarskie, no to tej kary nie ma, a za mazanie nawet ze wskazaniem lekarskim jest kara. Rozumiem. Także, panie Karolu, zapraszam. O nakazach i zakazach w Singapurze to my porozmawiamy za godzinę, dobrze? Bo tam sporo jest takich atrakcji. Marcin Pośpiech, dziękujemy i do usłyszenia. Poranna audycja. O, za 11 minut już 7 się zrobiła nagle i niespodziewanie. No to jeszcze w oczekiwaniu na pocztówkę dźwiękową od wuja Filipa z podróży, jabłoneczki i panieneczki. Jabłoneczki, panieneczki, za 9, właściwie już za 8,5 minuty będzie 7, no to wybierzmy się. Urywki z kalendarza. Na wakacje, a właściwie ten dżentelmen się wybrał. Pocztówka dźwiękowa od wuja Filipa z podróży. Już dochodzi siódma, wakacje są, wstajemy. Samo się nie wypocznie. Dzień dobry Państwu z Półwyspu Helskiego. Pocztówka wuja Filipa z podróży. O to, żebym nie przespał urlopu, dba mój pies, który codziennie budzi mnie o 5:15 prośbą o spacerek. Zdecydowanie służy mu nadmorskie powietrze. W domu Joda śpi do 9:00. Na Helu pobudka 5:15. Spacerując wczesnym rankiem po chałupach, zaobserwowałem osoby oddające się alternatywnej formie karawaningu. Otóż dwóch dżentelmenów spało na dachu swojego samochodu typu bus, jeden obok auta na leżaczku i jeden pan na wale przeciwpowodziowym, otulony w śpiwór. Dni mamy bardzo ciepłe, jednak w nocy od Zatoki Puckiej wieje chłodny wiatr. Oj, żeby rano nie okazało się, że zawiałow. Dziś 25 lipca. Imieniny obchodzą Kukufas, Nieznamir i Krzysztof. Między innymi Krzysztof Jaślar. Tato, wszystkiego najlepszego. Dokładnie 230 lat temu odbyła się premiera 40. symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mozart skomponował ponad 50 symfonii, a ja nie mogę dokończyć pierwszej. Nie mogę dokończyć, bo nawet nie zacząłem. Prześpię się nad zatoką, to może mnie natchnie. Tymczasem zapraszam Państwa na plażę. Według informacji znalezionych w internecie, w tym roku 70% Polaków wyjedzie na urlop. 70% populacji Polski to mniej więcej 26,5 miliona. A tu cisza, spokój, ludzie leżą, opalają się, niektórzy pływają, słowem wypoczywają. Dwaj panowie tu w grajdole podziwiają pannę Jolę. Tam nadmuchiwany delfin, na nim pani robi selfie, a na piasku ślady stóp. Chałupy welcome. Przy stacji kolejowej Chałupy jest duży, piękny mural przedstawiający twarz Zbigniewa Wodeckiego. 3 lata temu wysłałem wujkowi zdjęcie tej pracy. Wujek wcześniej o niej nie wiedział i bardzo się ucieszył. Po przeciwnej stronie miejscowości jest mały skwerek. Na nim klomby, alejki i ławeczka. Ławeczka Zbigniewa Wodeckiego. Drogi wczasowiczu, przysiądź tu czasem, pomyśl, powspominaj i zanudź. Pan Wodecki na pewno bardzo się ucieszy. No i było w duecie. Filip Jaślar, pierwszy skrzypca, właściwie pierwszy żagiel grupy Mozarta, bo redaktor zdaje się windsurfinguje. I tak sobie pomyślałem, że jak tak człowiek nad tym morzem, na tym piasku, to tak pogwizdać można trochę. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę w sobie. Sr-dno-bap-ne-bap, gór-dno-bap-ne-bap, nucę gwiżdżę sobie. Nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-no-pap-ne-pap, gór-no-pap-ne-pap, nudzę gwiżdżę sobie.